Digitalnie co wolny dźwięk, jakoś się wszedł między młotem a kołowym. Koniec walki, upadłem kilka słów, ty to oczywiste. Szybki lot, ty to rzeczywiste. Metamorfozę mózgu przechodzę, wchodzę, biegnę. Nie zwlekam, coś mnie goni, uciekam. Śmiaczkie powtórzenie, momentalne przebudzenie. Jaka siła zawiła, haczy o podniebienie. I jestem już i schodzę w dół. Żelazne rozdanie, karty na stół. Teraz pas, to nie czas, znajduje się wśród was. Negacja, tornado, ja przynoszę radość. Otwórz swój umysł, właśnie atakuje potwór. Ulokować pragnę w nim, mój rymów jest na zbiór. Posłuchaj, co mówię do ciebie, to rozkaz. Oby to nie były słowa rzucane na wiatr. Na świat nie jest kolorowy, trzeba dziś uleczyć go z choroby. Mimowy koniec, moja głowa, kończą mi się słowa. Zachowaj tajemnicę, zapal światło ze mną przy mojej muzyce. Zapnij basy, zaraz zaczynamy. Czuj się w rytm, już jesteś ujarany. Hip, hip, hop. Zezwolenie na start i odlot. Oczy patrzą na kształt, którego nie ma. Zobaczyły coś, zobaczyły złudzenie. Jak cieni mego cienia, opatrzydł smoka. Czarnego jak ropa, przepowiednia proka. Elastyczna powłoka, słów my. Tak szybki jak błysk, emanacja zieleni. Z mózgu promieniuje, ja czuję stary. Jak coś we mnie się gotuje, gotuje. Być może ty także gwałtownie eksploduje. Jest nie, zielona relacja, dzisiejsza motywacja to show. By zrobić kolejny, do przodu krok lub skok. Niekoniecznie w boki stop. Znów wkładę myśl na barwie zieleni. Ja wciągnę powietrze, oderwę się od ziemi jak smok, którego ogon jest ciężki jak młot. Ewakuacja myśli szybko nastąpiła. Spojrzałem na brata, w jego oczach była siła. Ta sama co moje, tak ładnie zabarwiła ich barwę szarości. Życie pozbawiła jak śmiech, który jadł jak pierwotne siła. Pozbawia życia błyskawicznie, zabija. Podróż moja dobiega już końca. Jak zwykle, gdy listek dopali się do końca. Promień słońca do ciebie podąża. Zielona relacja, energii kumulacji i basta! Kolor czerwony, powiedz czym dla ciebie jest. Kolor czarny, przy nim czuję niechęć, lecz barwa zielona to moje myśli, ser szwajcarski pod kopułą mej czaszki. W ciurkach czają się nadzieje, umysły dawno prysły. Przez krzywe zwierciadło widzę całe me działo, cały świat ogarnięty pryzmatem jebięty. Tędy czy tamtędy duże kroki dźwigam, zwyż kolana puszczam bąki. Upragnione łoże, na nie wreszcie się położę. Degustacja zawartości, smaku jaku klarowności. Na tym dości, idę w gości bez mej złości. Gdę do gości, niech uprości życia tormi. Tak, tak. Smoczek smakuje zewnętrznie, tak wspaniale dźwięcznie. Stale atakuje, sprawdź jak smakuje. Piękno buduje, zobacz. Zobacz jak smakuje zewnętrznie, tak wspaniale dźwięcznie. Stale atakuje, sprawdź jak smakuje. Piękno buduje, zobacz. Zobacz jak smakuje zewnętrznie, tak wspaniale dźwięcznie. Stale atakuje, sprawdź jak smakuje. Piękno buduje, zobacz. Zobacz jak smakuje zewnętrznie, tak wspaniale dźwięcznie. Stale atakuje, sprawdź jak smakuje. Piękno buduje, dziękuję. Thank you.